Thank you.

Thank you. Thank you. Bunları detaylı inceleyelim. Bir fizyolojik ihtiyaç var. Let us now examine them in more detail. 1. Physiological needs. Maslow'a göre tüm ihtiyaçlar içerisinde en önemli olan ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçlar. According to Maslow, the most important need among all needs is physiological needs. Fizyolojik ihtiyacını gidermiş bir kişi için diğer ihtiyaçların bir önemi yoktur. For a person who is not satisfied his physiological needs, other needs do not matter. Aç veya susuz olan bir kişi öncelikle bu ihtiyacını doyuracaktır ve diğer ihtiyaçlarını doyurmaya yönelmeyecektir. A person who is hungry or thirsty will satisfy this need first and will not tend to satisfy other needs. 2. Güvenlik ihtiyacı. Bu ihtiyaç korunma, barınma, kural ve yasalara uygun bir gereksinimlere dayanmaktadır ve buna bağlı olarak kişi korku ve kaygısını azaltacaktır. 2. This need is based on the need for protection, shelter, obeying rules and laws, and accordingly, the person will reduce fear and anxiety. İnsan tehlikelere karşı savunmalıdır ve sahip olduğu şeyleri korumaya yönelik bir güdüye sahiptir. Man is on the defensive against danger and has an urge to protect what he has. Saygınlık ihtiyacı. Bu ihtiyaç çift yönlü bir ihtiyaçtır. Yani bireyin sürekli bir gerilim vardır aslında ve bir dengeye kavuşmak hem olası değildir hem de kişi tarafından istenmez. In this situation there is a constant tension and achieving a balance is both unlikely and undesirable. Maslow'a göre yoksulluk güdüleri gerilimi azaltmaya yöneliktir. Yani bu ihtiyaçlar giderildiğinde kişi dengeyi kurabilir. According to Maslow, in addition to these five basic needs, Maslow identified two other needs. These are cognitive needs and aesthetic needs. Fakat kendini gerçekleştirme ihtiyacının bu ihtiyaçları kapsadığı düşüncesiyle bu ihtiyaçlar ayrı ayrı incelenmemiştir. However, with the idea that the need for self-actualization covers these needs were not examined separately. Due to changing living conditions, Maslow's hierarchy of needs is being revised. Especially the development of technology and the fact that it has an important place in people's lives is considered as evidence that this hierarchy needs to be revised. Mm-hmm. Mm-hmm.